الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي جدار سوى في سورة رسالة بودي تلقين الاعتقاد للسبيان والأولاد بو الشيخ محمد بن إبراهيم المصري حفظه الله تعالى. بقي حين جدار ديك تجرب يتعل الأجبي كموي ما هي كلمة التوحيد. الجواب لا إله إلا الله. من لم يكاد بالتوحيد تنطبق موي لا إله إلا الله. ومن لكم سن بند تربي بند بورم صل بجرا باي خلول بجرا تيول نخ بند لبو خمين ديني دفاي أدوتي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله موي كادو غوري غوغي كادو غو ماغ غوغي nga xamni amul yonentou bu ñew rek lulul ne ci ka doon wote sunu yonentou alayhi salatu wassalam def ca makka lu tollok fukki at di ci wote fukki at mu ci wote sunu borom dal di faratal julli mu dolli wat ca ñetti at ca makka di ci wote dogana gaday muy fukki at ak ñetti yo xamni def nañ ko makka ci la ilaha illallah fukki at ya la ta julli ñetti at ya gannaaw julli ba bu deme medina kadalika ca la nekkon nit di ci wote kon dundam yeb ci loolu la wote wote mom yaronte bi alayhi salatu wassalam base bi moy la ilaha illallah muy kaddu deug di kaddu gu reuy di kaddu gu am solo bokk na ca lay wone solo moy nek gi mu nek ponk bi jitu ci ponk l'islam mango ndax buñ ne ñaari baax seede yi mom moy ba jitu ca la ñi seede muy lan ashhadu an la ilaha illallah moy pompe l'islam bi nek kadalika ngeneelam ak magayam day feñ ci digle ko xamni suñu borom digle nako digal ko jami pour ñu xam kaddu goge suñu borom ne fa'lam annahu la ilaha illa allah xamal deug deug la ilaha illa allah nda xam ko kat dafa bari ngeneel ndax xam ko bénéfice ba ca nekk dafa mag ndax xam ko njariñam dafa tedd lool te riche njariñ googu mooy lan mooy aljanna man maata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illa allah dakhala aljanna usman ibn affan mom moko netali jere ko ci yonante bi alayhi salatu wassalam al imam al muslim genné ko képp ko xamni faatu la te ba ngay faatu xam nga la ilaha illa allah wala ko gis nga njeriñu xam la ilaha illallah gis nga ko man ko njeriñu xam la ilaha illallah moy lan duggu aljanna so faatu duggu aljanna wala bu ko defé kon dañuy daldi dik ci ay faam faacce ci la ilaha illallah ci teunk ba ca jiitu mooy maanaawu la ilaha illallah xamal ni maanaawu la ilaha illallah mooy la maabuda haqun illallah amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul allah sunu borom ne وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. amul benn yonant boo xam ne yónni nañ ko ci ñu nit ñi lu dul ne waxi nañ ci moom laa ilaha illa ana faabudun te mooy laa ilaha illallah. kon maanaamu laa ilaha illallah mooy lan? amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul Allah. laa ilaha illa ana faabudun amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul man ngal la waaye jaamu leen ma daalina bi ann allaha huwa alxaq wa anna ma yaduuna min dunihi albaatil daalina bi ann allaha huwa alxaq wa anna ma yaduuna min dunihi huwa albaatil jaamu yàlla mooy dëgg waaye jaamu leneen lu dul yàlla neen la. kon xamal ni maanaawu laa ilaha illa allah mooy amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg kudul yàlla. laa ilaha dafay dàq, la muy dàq mooy kullu ma yu'bad min dunillah mboolem lu ñuy jaamu te du yàlla. illa allah dafay saxal, la muy saxal mooy day saxal ak njaam ñeel borom bi tabaraka wa taala moom kon loolu daf lay won ne am na yu ñuy jaamu te du yàlla waaye yooyee ñuy jaamu te du yàlla neen moo tax bàyyil xel bu baax maanaa laa ilaha illa allah wala boog laa ilaha illa allah firiwul dara nekk fi lu dul yàlla wala amul benn buur bu dul yàlla gis nga ma ngoog wala kenn yorul buur kenn yorul atte ku dul yàlla déedéet. laa ilaha illa allah maanaawam di wér maanaamam bi nga xamante ni nii moo dëggoog texteli alquran moom mooy lan? amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla. ndax lan? dafa am lu ñu tuddee maabud bi xaq ak maabudat bil baatil dalika bi ann allaha huwa alxaq kooku may al maabud bi xaq si dako ma koog mu am ay maabudat bil baatil mu ne wa anna ma yaduuna min dunihi huwa albaatil ay maabudat bil baatil. laa ilaha illa allah domaine am bi domaine al ubudia parce que ci la xëccoo ba nekkoon diggante yonant yi ak seen i xeet aaya bi di ko confirmé wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuuxi ilayhi annahu laa ilaha illa ana faabudun. sunu borom ne amul benn ndaw benn yonant boo xam ne yónni naa ci ñu la jiitu lu dul ne waxi naa ci moom lan? laa ilaha illa ana faabudun amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul man kon jaamu leen kon jaamu leen ma ngoog kon laa ilaha la muy tekki mooy laa maabuda uluhiya ak ubudiya ñoom ñaar baax lañ yoo xam ne ñoo bokk maanaa ñoo bokk firi ma ngoog la leen di teqate mooy uluhiya buñ ko waxee mooy la farek suñu borom jàlla waxal ubudiya buñ ko waxee mooy la farek jàm bi ndax moom mooy abdi gis nga ko ma ngoog waaye uluhiya la muy tekki mooy ubudiya mooy ak jàm kon laa ilaha ay laa maabuda bi xaqin boobu nag fan lañ ko jëlee laa ilaha bi xaqin boobu laa maabuda bi xaqin boobu ndax rot na fi rot na waaye dafa apparaitre dafa ñëw ci tegin woo xamante ni des ko sous entendre ndax lan arab yi dañoo tàmm di waxee noonu ab mbir bu fekkente ni ñàkk gaa tudd terewul muy feeñ ba léegi ñoom dañ koy ñàkk tudd ndax arab moom dafa tegu principe li muy wax toujours day nekk loo xamante ni nii lu mu gën a néewal kàddu yi lu mu gën a néewal kàddu yi gën a baax ma ngoo moom arab moom lay dundee wala noonu lay waxee gis nga ma ngoo moo tax fii laa ilaha laa boobu la ñuy woowee laa naafiya lil jins day liggéey liggéeyu inna gis nga ko dafay am isma am xabar kon gis nga arab yi dañoo dañ leen a miin ci seen waxin mu nekk loo xam ni dañ koy gàttal mu ënd maanaa bu yaatu. Encore loolu moo tax nga gis seen wax day bëri ay sous-entendu maanaam yoo xam ne dañ koy xasar te fekk maanaa ja dafay des mais ci mbind wala ci wax du dikk. Loolu lan moo xew fii ci laa ilaha illallah moo tax bi xaqin bi dikkul kenn bindu ko kenn tudd ko waaye maanaa ja ma nga fa la koy dëgëral mooy aaya yooyu ñu la wax sànq dalika bi anna allaha huwa alxaq wa anna ma yad'uuna min duunihi huwa albaatil. Gis nga kon gis nga foofee laa ilaha laa boobu mooy laa naafiya lil jins dafay liggéey li inna di liggéey dafay am ism am xabar. Kon laa ilaha ana ismam ilah mooy ismam ana xabaram xabaram lañu xasar xabaru laa maxduuf. Gis nga wax naa la li tax ñu koy xasar ndax su fekkee xasar yeeg dikki indi gi benn la maanaa ji dafay des ba léegi kon ñoom dañuy soxlaa gàttal wax moo tax ñu koy xasar. Gis nga ma bokk laa ilaha ilaha mooy ism bi xabar bi mooy bi xaq laa ilaha bi xaqin ilah wax naa la maanaawam mooy maabud laa maabuda bi xaqin laa ilaha bi xaqin illa allah. Kon gis nga maanaawu laa ilaha illa allah ma ngay dotteeku ci li nga xamante ni mooy ak rububiya moo tax borom xam-xam yi ba ñu xoolee gis ni xëccoo ba dëgg ma nga nekkoon ca tomb bii nga xam ne mooy tomb rububiya te mooy tawxidul uluhiya wala tawxidul ibada gis nga ci la ñu xamee ni laa ilaha illa allah maanaawam ci nii lay sotteekoo ci nii lay sotteekoo waaye nag loolu terewul ni sunu borom moom képp mooy ki bind nit ñi waaye nag loolu firee ko laa ilaha illa allah gàtteñ lu la ci maanaawu laa ilaha illa allah. Loolu kon ñu bàyyi ko xel bu baax bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tay sir defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.